वसल्लम आप कहेंगे या हाशिम अबा का मसरूर जिद्दन, मैं आपको बहुत खुशी की हालत में देख रहा हूँ, हंस रहे हैं, खुश हैं, समझ में आया। और ये विशाल बांग्लादेश वाले अबा का मुतफक्किरन, तो मैं टेंशन में दिख रहा हूँ कि बांग्लादेश डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें का मा तुफक्किरु मा ज़ाता फ़अलु मा ज़ाता अकुलु मा ज़ाता शरबु मा ज़ाता तुबु, दस जुमले लिख सकते हैं। चलिए आगे, अल मुस्लिमून असाबहुम ज़ाफ़ुन शदीदुन हा तुल्लाब सफ़ सालिस अलिफ सफ़ सालिस अलिफ के तलबा असाबहुम हुम्मा शदीद, उनको बहुत ज्यादा बुखार हो गया। खासतन मिनहु तालिबुन वाहिदुन इस्मुहु हमज़ा, ये हो गया। चलिए आगे, الضعف له أسباب كثيرة على رأسها الاستعماء والاشراق والغزو الثقافي. اب آپ کہیں گے هذا الطالب یہ طالب علم سقط في الامتحان وامتحان میں گر گیا ناکام ہو گیا، له أسباب كثيرة اس کے بہت سارے اسباب ہیں، منها اس میں سے نمبر ایک عدم الحضور في الفصل كلاس کہنے میں نہ آنا، النوم في الفصل كلاس کہنے میں سو جانا، عدم المطالع بعد صلاة المغرب والعشاء، تو ایسا طالب علم کامیاب ہوگا ناکام ہوگا. آگے چلو، التدبير الرابع أجب عن كل سؤال بجملة تشتمل على ظرف زمان مناسب كما في المثال. بہت آسان بھائی، چلیے آگے. مثال، متى تذهب الى الجامعه؟ اذهب الى الجامعه صباحا. اس طریقے سے جواب دو آگے ظرف لا کر. چلیے آگے، اعوذ من المدرسه ظهر، میں مدرسے سے واپس آتا ہوں ظہر کے وقت. چلیے آگے، متى تسافر الى بلدك؟ اسافر الى بلدي يوم السبت بعد صلاه العصر وبين المغرب باذن الله. چلیے آگے، متى تستيقظ؟ استيقظ والحمد لله قبل طلوع صبح الصادق، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، واصلي اربع ركعات لقيام الليل، اور میں چار رکعت نماز پڑھتا ہوں، کون سی نیت سے؟ قيام الليل. قيام الليل کیا معنی عاشق؟ قيام الليل تہجد، قیام اللہ کے معنی قیام اللہ، جب لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عشاء کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر رات کو تین بجے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کون سی ہیں؟ قیام اللہ. تو قیام اللہ اس کے دو نام ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں اور قیام اللہ بھی. چلیے آگے، اب یہ سوال کیا، متى تصلي المغرب؟ اصلي المغرب بعد غروب الشمس، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چلیے آگے، كم تستغرق الرحلة؟ اس کا ترجمہ دیکھو، كم تستغرق الرحلة، رحلة کے معنی آتا ہے سفر، استغرق کے معنی لینا، سفر کے اندر میں کتنا وقت لگتا ہے، من دار زکریا الى مسجد دار السلام یہ لوڈیاں، تو دارالزکریا سے لے کر کے دارالسلام تک کتنا وقت لگتا ہے؟ تو کہیں گے یستغرق الرحلۃ من المدرسۃ الى دار السلام ساعۃ و ربع و نن کوٹر اور، اگر آگے الشارع خالی ہو، راستہ اگر خالی ہے تو، اور اگر ٹرافک ہو تو ساعۃ و نصف، ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگ جائے گا. چلیے آگے، تدریب الخامس ناقش الموضوعات الآتية مع زملائك. چلیے، اسباب قوة المسلمين في الماضي، ابھی بتا دیا کہ مسلمانوں کی کمزوری کی اسباب کیا ہیں، تو اس میں بتا دیا گیا کہ الخلافات بین المسلمين. چلیے آگے، أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر. جي سريعي. كيف يرجع المسلمون إلى أهل القوة؟ ها كيف هو جا سكتے ہیں تو بتا دیا گیا اتحدوا واستعانوا بالعلم. اگر متحد ہو جائیں دیکھو یہ سبق تو بہت آسان ہے اس میں کوئی تمرین آپ کو لکھنا نہیں ہے پہلی بھی